Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Rus. CBA zatrzymuje kolejne osoby w sprawie reprywatyzacji. O aferze w stolicy dyskutowali też radni na nadzwyczajnej sesji. Bartłomiej Misiewicz nadal pracuje w MON-ie, zapewnia minister obrony i zapowiada śledztwo w sprawie rozpowszechniania fałszywych informacji na temat rzecznika ministerstwa. Kierowcy polskich tirów we Francji alarmują. Zachodnie firmy transportowe chcą ich wyeliminować z rynku. Głosami radnych Platformy Obywatelskiej odrzucono stanowisko wzywające prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz do podania się do dymisji. Tak zakończyła się wczorajsza nadzwyczajna sesja Rady Miasta Warszawy w sprawie reprywatyzacji. O tym, że były nadużycia przy zwrocie nieruchomości i ziemi w stolicy, mówił m.in. wiceprezydent Warszawy Witold Pal. Przedstawiony przeze mnie audyt nie budzi wątpliwości, że w tych sprawach w każdym okresie obowiązywania tych procedur dochodziło do nadużycia ze strony również urzędników. Były zaniechania ze strony instytucji państwa. Niestety, jeżeli nie zmienimy prawa, takie sytuacje w dalszym ciągu będą się powtarzały. Po raz pierwszy usłyszeliśmy przyznanie się do winy, komentował przewodniczący klubu radnych PiS Cezary Jurkiewicz. Pan wiceprezydent Pal powiedział, że gdyby nie pomoc ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz współpraca z prokuraturą, to nadal nie byłoby zatrzymanie. Natomiast nie ma zupełnie zgody po stronie Platformy Obywatelskiej do przyznania się do tego, że brak nadzoru pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz przyczynił się do tego, że jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. I tym samym widzimy, że jest to słynne hasło murem za Hanką. CBA zatrzymało kolejne 3 osoby zamieszane w aferę reprywatyzacyjną. Wśród nich są także obecni pracownicy stołecznego ratusza. Prokuratura i służby specjalne mają się zająć sprawą Bartłomieja Misiewicza. O co dokładnie chodzi, wyjaśnia szef MON-u Antoni Macierewicz. Chodzi o takie działanie jak sfałszowanie konta facebookowego urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej, upowszechnianie informacji o popełnieniu przestępstwa przez urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej, czy realizowanie prowokacji, których celem było upowszechnianie fałszywych informacji na temat urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej. Bartłomiej Misiewicz jest w tej chwili na urlopie. Minister Antoni Macierewicz pytany, jakie będą dalsze losy rzecznika MON-u i szefa jego gabinetu politycznego. Powiedział, że ma nadzieję, że wróci on do pracy w ministerstwie, ale na jakie stanowisko nie wiadomo. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił wieczorem, że przyszłość Bartłomieja Misiewicza zależy od szefa MON-u Antoniego Macierewicza. Polscy kierowcy, którzy wożą towary we Francji, boją się, że firmy transportowe z państw centralnej Europy zostaną wyeliminowane z zachodnich rynków. Kilka dni temu w Paryżu spotkali się politycy 8 państw Unii oraz z Norwegii. Efektem tego spotkania jest deklaracja nazwana Sojuszem Drogowym. Zawiera ona m.in. zapis, że kierowcy mieliby wracać na gwarantowany przepisami 45-godzinny odpoczynek w skali tygodnia do swoich krajów. Takie przepisy ze względów geograficznych będą premiować kierowców z Niemiec i Francji. Tymczasem, jak mówi Marcin Walo, kierowca z 15-letnim stażem, Polacy wykonują jedynie te prace, których Francuzi nie chcą wykonywać. Nie odczułam, że pracę zabierać. Jakbym chciał, to by jeździł, to jak nie chce mu się jeździć, to widzę, że nie, na parkingu nie ma żadnego Francuza na weekendzie. Sami o Polacy, Rumuni, Litwini. Praca jest, już my też dużo na Marsylii jeździmy. Z Marsylii towar się wozi i też tu po Francji. Czego oni nie chcą tego robić? Też na weekend się jedzie, bo to przeważnie w soboty prom przypływa. I trzeba sobotę jechać, w niedzielę się przestoi i poniedziałek znowu do rana, żeby Francję całą przejechać. Obecnie Polska jest potęgą transportową w Unii Europejskiej. Według najnowszych danych ponad 185 tysięcy polskich ciężarówek wozi towary po starym kontynencie. Sędzia wrocławskiego sądu został wskazany jako sprawca kradzieży przez pracowników ochrony jednego z marketów ze sprzętem elektronicznym. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Szczegółów na razie śledczy podać nie chcą, informują tylko, że sędzia z nimi współpracuje. Zgodnie z prawem sędziego chroni immunitet i do czasu jego uchylenia nie można go ani przesłuchać, ani zatrzymać. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w tej sprawie chodzi o sędziego sądu apelacyjnego. Brytyjczycy wydają się być coraz bardziej pogodzeni z Brexitem. Z opublikowanych właśnie badań wynika, że gwałtownie wzrosło poparcie dla strategii negocjacyjnej rządu dotyczącej wyjścia z Unii. Więcej badanych jest przekonanych, że negocjacje z Brukselą zakończą się sukcesem dla Londynu. Adam Dąbrowski. Brexit means Brexit. Ta długo powtarzana mantra sprawiała, że premier May słyszała zarzuty o zbytnią ogólnikowość, a nawet o brak planu. W 3 kolejnych badaniach zwolennicy jej podejścia do Brexitu stanowili mniejszość. Jeszcze miesiąc temu było ich 38%, a teraz skok o 15 punktów procentowych do 53%. Autorzy badań łączą to ze styczniową przemową May, w której wyłożyła ona swoją wizję Brexitu, rezygnując ze wspólnego rynku, akcentując potrzebę kontrolowania imigracji i sugerując, że że Londyn może odejść od stołu negocjacyjnego. Choć jestem pewna, że możemy się porozumieć, stawiam sprawę jasno. Brak umowy jest dla Brytanii lepszy niż zła umowa. Dodajmy, że rośnie też liczba Brytyjczyków, którzy wierzą, że May jest w stanie uzyskać korzystny układ w negocjacjach z Berlinem, Warszawą czy Madrytem. Dziś wierzy w to 47% pytanych, a miesiąc wcześniej 35%. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 6.30. Polska pod wpływem wyżu z nad Finlandii, z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Będzie pochmurno, będzie padał śnieg, zresztą już pada. Większe przejaśnienia możliwe głównie na krańcach północnych. Wiatr wschodni i północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. Na północnym wschodzie w porywach do 60 km na godzinę. Możliwe także zawieje, a także zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 10 stopni to w Suwałkach, minus 8 w Łomży, Ostrołęce i Białymstoku, minus 6 w Olsztynie, Bydgoszczy i Toruniu, minus 4 stopnie w Trójmieście, Łodzi i Lublinie, minus 2 w Poznaniu, Krakowie i Tarnowie, do minus 1 stopnia w Szczecinie, Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Real over there, more vivid than he ever feels.

I tak jeszcze 40 sekund, ale nie, już darujemy. Tu już Państwo napisali, Ranek Małpa Polskie Radio.pl, że to znakomity utwór do tego, żeby kogoś wykurzyć z łóżka. No takie zadanie mamy w audycji porannej. No jeszcze ktoś prosi o powtórzenie nagrania, bo nie może zapamiętać słów. Zapraszamy do Trójki. To sobie kiedyś powtórzymy jeszcze. 17 prawie minut, 17,5 już prawie minut po 6. Poranna audycja. Co dziś? Wczoraj sporo czasu poświęciliśmy szumom. Dziś także o dźwiękach mówić będziemy i to całkiem poważnie. Dziwnych, może nawet niebezpiecznych dźwiękach. Leczymy w poradni uzależnienia behawioralne, czyli bez substancji psychoaktywnych, natomiast od uzależnienia od dźwięku jeszcze nie słyszałam. Czy to może być zagrożenie? Narkotyki, tak się już o tym mówi. Szczegóły po 7.35, proszę posłuchać, bo to będą ciekawe informacje, nowe dość. Narkotyki, specjalne pliki dźwiękowe, które można kupić w internecie. A poza tym wiadomości, niespecjalnie te z pierwszych stron gazet, wiadomości od Marcina Gutowskiego. Leżący na plecach dorośli z podkulonymi nogami i rękami dają się mocno zawiązać w prześcieradło. Było tam ciasno i ciepło. To niespotykane doświadczenie, które trudno opisać. No właśnie, ale będziemy próbowali to opisać po 6.35. Spróbuje Marcin Gutowski. Przed 7 jeszcze kartka z kalendarza. Łukasz Błąd zagląda dzisiaj. 7 lutego 1954 roku na świat przyszedł Dieter Bohlen, filar Modern Talking. A wraz z nim brother Louis i dziewczynka Sherry Sherry Lady. Któż z nas jej nie pamięta, prawda? Ważny dzień dla muzyki rozrywkowej, o nim opowie Łukasz Błąd przed 7. Przed dziewiątą oczywiście kierunek Azja, Tomasz Garazdowski opowie o tym, gdzie jest. No i jeszcze także rozrywka, pamiętają Państwo? No czytam. Moje drogie staruszki? Mhm. Nie, to nie do mnie. No do mnie chyba też nie. Staruszki. Za mniejsze rzeczy wydziedziczałam. Wydziedziczenie, ależ to okrutne słowo o poranku. Kłaniamy się, 227 trójek, Piotr Łodej czeka oczywiście, adres elektroniczny znany, to jeszcze SMS-owo, 71335 i mamy komplecik. Proszę korzystać, a za chwilę zobaczymy, co tam na pierwszych stronach gazet, jakie zdjęcia, może nawet na ostatnią sobie zajrzymy stronę. We'll ładnie, rock'n'rollowo, łagodnie, 22 minuty po szóstej. Wyłączamy telefony. No już, mamy słuchawki. Wyłączone, proszę pana. Słuchawki też proszę nałożone. Bardzo, nałożone. Tak. Kierujemy wzrok ku blatu i zaczynamy. Pięknie. Pan proszę, Krystian Hanke. Poprowadził pan tę gimnastykę poranną znakomicie. Teraz muszę odpocząć. Tak przy okazji, od razu pierwsza strona Super Ekspresu. Anna Lewandowska ćwiczy, wie jak zarobić w ciąży, 11 tysięcy złotych u 2 godziny, uczy co jeść, żeby zajść w ciążę. O. I jak uprawiać seks i jak ćwiczyć. Doświadczenie ma sama, bo jest w 7 miesiącu ciąży. Pisze na pierwszej stronie Super Express. To tak a propos. A poza tym będzie troszkę o butach, będzie o pętli i będzie o tym, czego nie będzie. Może tak być? Może być, żeby było, co nie będzie. Tak. Więc o butach to, że minister nauki wchodzi w buty ministra zdrowia, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. A co minister zdrowia lubi, jak mu... No nie wiem, ale propozycje tego właśnie, którego wspomniałeś, budzą obawy nie tylko opozycji, ale także członków rządu i to tak duże, że były prezes NFZ, a obecnie poseł Andrzej Sośnierz postanowił przygotować kontrpropozycję dla planów resortu zdrowia. Z naszych informacji przedziennik wynika, że popiera je wicepremier Jarosław Gowin. No i tutaj, proszę bardzo, mamy te buty. Ale wyżej jest informacja sensacyjna. 500 zł prawie na każde dziecko w niektórych gminach świadczy z programu Rodzina 500+, wypłacane są na 8 z 10 małoletnich. No, jak to się dzieje? A zajrzymy do tego tekstu i powiem państwu, może ktoś z tego wyczyta jakiś poradnik między wierszami. Teraz miało być o czym? Było o butach? Aha, o pętli. Zaciska się pętla wokół HGW, to jest tytuł z Gazety Polskiej Codziennie. Afera reprywatyzacyjna, kolejne zatrzymania, CBA coraz bliżej, prezydent Warszawy. Czytamy na pierwszej stronie, wczoraj agenci CBA zatrzymali urzędniczkę ze stołecznego ratusza, która podpisała decyzję o zwrocie kamienicy między innymi mężowi Hanny Gronkiewicz-Walc. Czytamy. To pierwsza strona. Koniec kont za 0 zł. Banki odbijają sobie wprowadzony rok temu podatek, coraz głębiej sięgając klientom do kieszeni. A trzeba mieć kieszeń taką na ekspresik i wtedy może coś się tam uda jeszcze. Jak znam banki, to one mają taki sposób, żeby w drugą stronę ten ekspresik. Mm-hmm. No dobrze. Skojarzenia, no to podejdą od spodu. Skojarzenia z kieszonkowcami całkiem nieuzasadnione. W tym momencie, co poza tym? No poza tym jeszcze nowa szkoła dzieci nie nauczy. To duży tytuł z Wyborczej. Eksperci krytykują podstawy programowe. Biologia bez antykoncepcji, matematyka bez funkcji, a chemia bez izotopów. Po reformie edukacji grozi nam zapaść czytelnictwa. To uwagi do podstaw programowych, które Ministerstwo Edukacji Narodowej dostało od naukowców i organizacji pozarządowych. Łącznie kilkaset stron. Czytamy w tekście, bo tych stron jeszcze nie czytamy, ale pewnie trzeba będzie i to przeczytać. Bankier wesprze wicepremiera, lwia część rekordowego zysku NBP, który wyniósł 9 miliardów złotych, trafi do budżetu. Czytamy na pierwszej stronie Pulsu Biznesu, a w naszym dzienniku po publikacji naszego dziennika nieprawidłowościami przy scalaniu gruntów na Podkarpaciu zajmie się prokuratura. Czytamy o układzie z Padwi na pierwszej stronie tegoż właśnie. No to został nam jeszcze fakt. Ja wczoraj nie mówiłem, ale tu jest poważna historia obyczajowo-celebrycka. Pan rzucił panią, a dziś mamy już, że dla niej rzucił tamtą panią, więc mamy zdjęcia niej, tej nowej pani. No to ktoś będzie chciał to sobie zajrzeć. Tamta pani rzucona, jeszcze nic. Tamta pani rzucona, jeszcze nic. Być może jutro w kolejnym odcinku dowiemy się, gdzie znalazło pocieszenie, bo to zwykle tak wygląda. O, to brakowało mi tego określenia pocieszenia. Proszę bardzo. Polaku, to fundujesz synowi posła, 16 tysięcy złotych, limuzyna, mieszkanie i fajrant w południe. No i chodzi o posła Leonarda Krasulskiego, posła PiS. No właśnie, i tutaj nawet są zdjęcia też w fakcie na stronie pierwszej. Chyba żadnej gazety nie pominęliśmy. A jeśli nie? Pominęliśmy, to nadrobimy. Za pół godziny. Dobrze. To poranne pierwsze strony Krystian Hanke. Tak jeszcze zaglądam, może coś... Nie, no tak jeszcze patrzę na sportowe, tutaj się też nic nie dzieje. Bo żeby do sportowych dojść, to trzeba... O, na przykład tutaj jest Piotr Licek, bohater 6 metrów. To jest człowiek, proszę państwa. No, a o sprawie Legii Warszawa, no to tam się zdaje się sportowo nie bardzo, ale... Ale finansowo się dzieje. Gwiazdą nie musi być prezes, taki tytuł. No to... Dziękujemy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czar wspomnień mnie ogarnął. Pamiętam ci ja doskonale te Sherry Sherry Lady. Smakowałem nawet. Wiśniówka po naszemu to było. No tak się domyślałem, że idziemy w tę stronę. 227 trójek. Dziękujemy panu bardzo. Łukasz Błąd dziś będzie opowiadał m.in. o tej rocznicy. Ważny dzień dla muzyki rozrywkowej. Za 3 minuty skrót wiadomości. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Zapraszamy do Trójki. Minęła 6.30. Radosław Mróz. Kanclerz Niemiec Angela Merkel z wizytą w Polsce do Warszawy przyjeżdża po południu i spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zapowiada, że poruszony zostanie m.in. temat zmian w Unii Europejskiej. Trudno wyobrazić sobie, żeby w rozmowie nie było ogólnej diagnozy, gdzie jesteśmy w Unii i czego oczekujemy od Unii. Mamy wiele innych sektorowych, szczegółowych spraw do szczegółowego przedyskutowania i to na pewno nastąpi. Natomiast z całą pewnością kwestia reformy Unii i przyszłości Unii będzie jednym z głównych tematów. Kanclerz Niemiec w planach ma także rozmowy z prezesem PiS-u oraz szefami PO i PSL-u. Kolejni zatrzymani w tzw. aferze reprywatyzacyjnej są już we Wrocławiu. Trzy osoby zostały przewiezione z Warszawy, aby usłyszeć prokuratorskie zarzuty od wrocławskich śledczych badających tę sprawę. Cała Trójka noc spędziła w areszcie, to byli i obecni urzędnicy warszawskiego ratusza. Będzie referendum w sprawie powiększenia Warszawy. Rada Miasta, w której większość ma Platforma, zdecydowała, że 26 marca odbędzie się głosowanie w sprawie projektu ustawy metropolitalnej. Zakłada ona powiększenie stolicy o 33 okoliczne gminy. W referendum mieszkańcy odpowiedzą na pytanie, czy są za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. W Luksemburgu ruszyło śledztwo w związku z fałszowaniem danych emisji spalin przez koncern Volkswagen. Jak podano w uzasadnieniu tej decyzji, instytucje tego kraju zostały oszukane przez niemiecką firmę. Sprawę wniósł do prokuratury minister infrastruktury. W pozwie napisano, że resort stał się ofiarą, jak to stwierdzono, kryminalnej akcji, która spowodowała, że dopuszczono do użytku samochody, które nie powinny zostać dopuszczone ze względu na zbyt wysokie stężenie szkodliwych substancji w spalinach. Koncern, przypomnijmy, instalował w swoich niektórych samochodach oprogramowanie, które zmieniało dane o zawartości szkodliwych substancji w spalinach silników diesla. W Trójce kolejne informacje o 7:00. Zapraszamy.

2,5 minuty siódma. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, co by było, gdyby istniała druga Rosja i gdyby znajdowała się na drugim końcu świata? Zapraszamy do Trójki. Dziś właśnie między innymi o tym Marcin Kutowski w przeglądzie niecodziennych doniesień z naszej pięknej planety. Na początek Oceania. Powstań, o ludu Kiribati, głoszą dumne słowa hymnu maleńkiego kraju rozsianego na 33 wyspach Pacyfiku. Niewykluczone jednak, że na trzech z nich już niebawem rozbrzmi inna pieśń. Rząd Kiribati rozważa propozycję rosyjskiego biznesmena monarchisty Antona Bakowa, który chce odnowienia caratu właśnie na antypodach. Ideę tę poparł między innymi były prezydent niewielkiego państewka, a jest ona tym bardziej kusząca, że Bakow zapowiada wyłożenie 350 milionów dolarów na rozwój wysp. Tak jego zamiary tłumaczyła nowozelandzkiemu radiu żona Marina Bakowa. To jest pragnienie nie tylko tych, którzy chcą przywrócenia caratu, ale także olbrzymiej liczby rosyjskich patriotów, którzy nie są zadowoleni z putinowskiego reżimu i chcieliby powrotu Imperium Romanowów jako alternatywy dla współczesnej Rosji. Anton Bakow kupił już kiedyś jedną z wysp Kuka, jednak tamtejszy rząd ostatecznie zablokował jego plany. Jak będzie tym razem? Przekonamy się niebawem. Tymczasem w Rosji nie żyją przeszłością, a śmiało patrzą w przyszłość. Za kilka tygodni do powszechnego użytku ma wejść nowa, wzorowana na popularnym Uberze, aplikacja Umier, czyli mobilne urządzenie, które pomaga w przypadku śmierci. Przyłożenie, które pomaga, jeśli kto to umier. Mówi były moskiewski korespondent Polskiego Radia, dziennikarz Trójki, Ernest Zozuń. Wchodzisz w tą aplikację, musisz podać, kto umarł, kiedy umarł, w jakim obrządku ma być pochowany, no i gdzie podjechać po to, żeby zabrać ciało. Po wypełnieniu formularza w telefonie aplikacja przygotuje spersonalizowaną ofertę uwzględniającą wszelkie preferencje, lokalizację i zasobność portfela żałobnika. W ciągu 5 minut ktoś się z tobą skontaktuje, czyli to takie mobilne biuro pogrzebowe. Gdy Rosjanie z pomocą nowoczesnych technologii zwracają się do wieczności, Japończycy wracają do okresu niemowlęcego. Szaloną popularność zdobyła tam metoda terapii wzorowana na starożytnym sposobie noszenia nowonarodzonych dzieci. Leżący na plecach dorośli z podkulonymi nogami i rękami dają się mocno zawiązać w prześcieradło po to, by bujać się na grzbiecie. Taki zabieg ma uzdrawiająco wpływać na obciążone pracą ramiona i biodra oraz koić skołatane nerwy, mówią zwolennicy kuracji. Było tam ciasno i ciepło. To niespotykane doświadczenie, które trudno opisać. Z kolei w Afryce trwają zabiegi nad wzbudzeniem odpowiedzialnych dorosłych postaw wśród obywateli. Piłeś? Nie idź, wzywają władze Namibii. Tamtejsza policja rozpoczęła zmasowaną akcję kontroli trzeźwości wśród pieszych. Statystyki wskazują bowiem zwiększającą się liczbę kolizji drogowych w sobotnie wieczory w okolicach barów i dyskotek. Dlatego władze przeprowadzą w tych rejonach specjalne szkolenia z wieczornego przekraczania jezdni w odpowiednich miejscach i w odpowiedni sposób. Na koniec o kimś, kogo nie może zabraknąć w aktualnych wiadomościach ze świata. Ladies and gentlemen, this is Donald Trump. How are you? Amerykański prezydent ma swojego oficjalnego sobowtóra wśród owadów. Naukowcy, którzy odkryli niedawno nowy gatunek ćmy żyjącej, co ważne, na pograniczu amerykańsko-meksykańskim, zwrócili uwagę na specyficznie układające się na głowie nocnego motyla jasnorude łuski i nadali mu nazwę Neopalpa Donald Trumpi. Naukowcy nie ustalili jeszcze, czy niewielka ćma o rozpiętości skrzydeł około pół centymetra będzie w stanie wznieść się ponad wysoki mur graniczny. A te informacje zebrał dla Państwa Marcin Gutowski. 2,2 i 7 trójek jeszcze w sprawie wiadomej. Wspomnienie z dzieciństwa z liderem grupy Modern Talking. Byłam jako 7-latka na zabój w nim zakochana i podczas jakiegoś wyjazdu wakacyjnego z rodzicami i siostrą ratownik wyglądał bardzo podobnie jak właśnie lider tej grupy. To ubierałam najlepszą bluzkę, jaką miałam, którą mama uszyła mi z takich chińskich chusteczek i przechadzałam się licząc na chociaż drobny uśmiech. Takie miłe wspomnienia. Ja tak zerkałem na tegorocznego Sylwestra, bo tam było wiele się działo, można było zmieniać kanały. No i na jednym z kanałów wystąpił, zdaje się, pan lider grupy i ciągle jest moc. Dropkick Murphys z nowiutkiej płyty, bardzo ładnej zresztą swoją drogą, taki przebój. Redaktor prowadzący wspomniał coś o przebojach z szafy dziadka. Czy jest coś, o czym nie wiem, a powinienem? Też się nad tym troszkę zastanawiałem. 2-2 i 7 trójek, takie letkie niedomówienie. A teraz zupełnie poważnie. Dzwonię z Bielska i tak na chodnikach, na ulicach jest ogromna szklanka i przyznam, że skóra mi cierpnie, kiedy widzę pieszych, którzy przechodzą nie na przejściu, tylko byle gdzie. Proszę zaapelować o tych pieszych, żeby jednak no, przechodzili na przejściach, bo samochód nawet jadący 40 na godzinę nie zatrzyma się w miejscu, a nieszczęście gotowe, naprawdę. I niech sobie też nawet jakiś odblask założą, mimo że to jest miasto, to jednak przy takiej szarówce, takiej pogodzie jesteśmy lepiej widzialni. Kiwasz głową? Kiwam głową, bo rozmawialiśmy o tym jakieś kilka tygodni ale temu. Ale to rozmawiamy od lat. O poranku i zaraz odezwą się piesi, że to jest jednak obowiązek kierowcy dostosować się do panujących na jezdni warunków i to jest taka no, dyskusja akademicka. Bądźmy dla siebie uprzejmi. O, lepiej bym tego nie ujął, proszę pana. Dziękuję. No, to teraz jeszcze taka rada, nie pij, bo przytyjesz. To nie ja, to Dziennik Gazeta Prawna. Dzisiaj na pierwszej stronie zresztą też pisze, że każda wódka, wino czy piwo będą musiały mieć etykietę informującą o tym, ile kalorii zawierają. Taki pomysł. O tym już kiedyś w audycji porannej. I taki pomysł znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Miałoby to zachęcać, nawet zniechęcać niektórych konsumentów do sięgania po butelkę. A może to jest sposób, rzeczywiście. Obecna informacja o kaloryczności umieszczana jest na wszystkich artykułach spożywczych, z wyjątkiem alkoholu, produktów nieprzetworzonych, przypraw naturalnej wody oraz gumy do żucia. Nie obejmuje ich obowiązujące od 13 grudnia 2016 roku unijne rozporządzenie. Numer mu państwa daruje. W projekcie nowelizacji znalazł się również zapis o zakazie koncentracji sklepów z napojami wyskokowymi na jednej ulicy. Czyli nie będzie można wyskoczyć do dwóch sklepów na jednej ulicy, bo za dużo. Oficjalny cel... O tym cel... też mówiliśmy w audycji porannej. Czy ja mam wyjść już? Nie. A, no dobrze, to dokończę. Oficjalny cel. Jeżeli mówiliśmy, no to jaki jest oficjalny cel? W takim razie egzamin. Żeby było lepiej. Lepiej, proszę pana. Uchronić centra miast od burt. To w nich jest najwięcej tych punktów sprzedających napoje wyskokowe. Dodatkowo samorządy miałyby mieć większy wpływ na to, w jakich godzinach otwarte są sklepy monopolowe. Tak, wiem, o tym już mówiliśmy w porannej audycji. Schowaj nie, palec. Pamiętam, że było też takie zestawienie, ile sklepów, w których można kupić alkohol jest na rekordowo przy jednej ulicy. No i z których? Daruję państwu nazwę miasta, ale tam zdaje się było około 54. Walka ze smogiem. W jakiej formie? Ano w takiej, że Tauron daje nowy piec za darmo, pisze Gazeta Codzienna. Nawet 40% osób ogrzewających indywidualnie swoje domy w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej regularnie wykorzystuje w tym celu śmieci. Potwierdziły to badania przeprowadzone na zlecenie Tauron Ciepło. Niestety, podobnie jak w Małopolsce, jest w innych regionach Polski również. Rozwiązać problem mogłyby nieodpłatne wymiany pieców na nowe, a także dopłaty do ogrzewania. Dopłaty do nowych pieców i ogrzewania są niższe niż koszty leczenia raka, pisze Codzienna i za to wszystko wziął się Tauron, a gazeta pisze o tym na stronie 8. Jak to będzie, na jakich zasadach, na jakich warunkach. Rzeczywiście, po świeże powietrze najlepiej nad morze. Wiedzą o tym również posłowie, którym no, z mocy prawa przysługuje zwrot kosztów za hotele, bo podróżują, mają wyborców, ale tak się składa, że wielu z nich odnalazło swych wyborców w kurortach i w miejscowościach wypoczynkowych, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Dzięki obliczeniom Stowarzyszenia Interesu Społecznego Wieczyste dowiadujemy się, że łącznie na hotele poszło w tej kadencji już niemal 818 tysięcy złotych. Posłem rekordzistą jest Daniel Milewski z PiS, który przedstawił faktury na 8 816 zł 60 groszy. Na kolejnych miejscach są jego klubowi koledzy Adam Ołdakowski, Marek Opioła. Jednak w zestawieniu najciekawsze są właśnie miejscowości, w których nocowali posłowie. Niektórzy przedstawiali wysokie faktury za pobyt w miejscowościach wypoczynkowych. Dość powiedzieć, tutaj przewija się i Trzęsacz, Mielno, Zakopane, Nałęczów. No ale przecież jeden z posłów tłumaczy, odbyłem spotkania między innymi w Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinie, Szczecinku i Pobierowie. No to dobrze być takim posłem z takiego terenu. Dzisiaj Rzeczpospolita o tym pisze więcej. Nie wiem, czy łączy się to z tym, co pisze na pierwszej stronie, że nieoczekiwana zmiana stanowiska skarbówki polega na tym, że fiskus nie pozwala już na płacenie 8,5% ryczałtu tym, którzy wynajmują mieszkania na krótki czas, na przykład turystom. Twierdzi, że są przedsiębiorcami i powinni płacić więcej. Ale to jest chyba rzeczywiście inna sprawa. No i na koniec, bo kolejny przegląd już będzie poważny i polityczny, to to już też tak zasmakujmy tego. W tekście w Gazecie Wyborczej na stronie trzeciej przeczytamy, że Związek Zawodowy Policjantów krytykował szefostwo MSWiA, więc resort planuje utworzenie w policji konkurencyjnej organizacji, a z pomocą przyjdzie mu Solidarność. Solidarność Policji powstała w 2012 roku, ale zrzesza tylko pracowników cywilnych. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o policji tak, by funkcjonariusze mogli zapisywać się też do innych związków, m.in. do Solidarności, mówi rzecznik Marek Lewandowski. Dodaje, że w całej sprawie chodzi tylko o pluralizm i o to, by policjanci nie mieli ograniczonych praw do zrzeszania się. Nowy związek ministra Błaszczaka, o tym dzisiaj przeczytają Państwo m.in. w Gazecie Wyborczej. No i to w zasadzie na tyle. Jeszcze sięgam po strony naukowe, bo sezon grypowy w pełni. Tylko w ubiegłym tygodniu na grypę zachorowało w Polsce, no to jest ogromna liczba, 364 tysiące osób, a 6 z nich zmarło z tego powodu. Jak uchronić się przed zakażeniem, radzi Wyborcza na stronach naukowych w tekście Grypa na szczycie. Dziękujemy. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. Urywki z kalendarza. Zajrzyjmy zatem do kalendarza. Łukasz Błąd zagląda. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Numerologiczne zacięcie w podejściu do kalendarza może okazać się bardzo przydatne w sytuacjach smogu interpersonalnego. Gdy po tym, jak syn rzucił studia, córka męża, a ojciec mięsem do matki, atmosfera przy rodzinnym obiedzie jest taka, że słychać łomot soli o oka w rosole, można próbować to przełamać bystrym spostrzeżeniem. A wiecie, że w tym roku 7, 14 i 21 to wtorki tak w lutym, jak i w marcu? Jak już wszyscy podniosą łby z nad talerzy, aby upewnić się, czy dobrze usłyszeli, należy szybko dodać, że 4 niedziele i tu mają takie same numerki. A gdy chlupnie w talerz ostatnia nieutrzymana łyżka, wykańczamy hat-tricka, zauważając, że wydarzy się tak jeszcze w tegorocznym listopadzie. Po takim rozładowaniu sytuacji można już swobodnie i we wzajemnej przychylności podyskutować o innych fascynujących zbiegach okoliczności w kalendarzu. To świetny pretekst, by łączyć pokolenia. 7 lutego. W 1964 roku tego dnia w Ameryce wylądowali chłopcy z Liverpoolu i na dobre rozpętała się Beatlemania. W obliczu tego faktu babcia zyskuje sposobność wspomnienia, że wolała Mazowsze, a dziadek, że miał jakiegoś winyla od marynarzy i nawet całował się przy All You Need Is Love, tylko już mu umknęło z kim. W każdym razie zerwał z nią, jak mu porysowała płytę na stronie B, od Pepperlandu do Sea of Monsters. Najmłodsi, odbijając się od tych wspaniałych muzycznych wzorców, mogą dziś obejść urodziny jakże znakomitej Moniki Brodki. Średniacy, którzy nie załapali się na Beatlemanie, a już Brodki nie ogarniają, mają też coś dla siebie, bowiem 7 lutego 1954 roku na świat przyszedł Dieter Bohlen, filar Modern Talking, a wraz z nim Brother Louis i dziewczynka Sherry Sherry Lady. Jeśli szanowny prowadzący poranek, któremu z pewnością wszyscy ci artyści są bliscy, nie zdecydował jeszcze, kogo z nich piosenkę teraz zagrać, proponuję kompromisową Odę do radości. Dziś 25. rocznica podpisania traktatu z Maastricht. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. Redaktor zdecydował, naciskany przez słuchaczy, że jednak się musi ukazać, więc tak w telegraficznym skrócie, ale żeby było. Bo pan Tomasz napisał, państwo tu żarciki, a wczoraj przeglądając popularny serwis z muzyką widziałem, że ukazał się nowy dwupłytowy album wyżej wymienionego zespołu. Wprawdzie to remiksy największych przebojów, ale biznes kręci się dalej. Looking up